En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg er ikke kandidat til nogen international post. Anders Fogh sagde det. Jeg har ingen planer om at forlade posten som statsminister. Og nu siger Mette Frederiksen det. Jeg er ikke kandidat. De har sagt det mange gange. Jeg går ikke efter nogen poster. Og det er min hensigt at forbi som statsminister i Danmark. Det håber jeg bliver ved med at være. Men passer det, når Mette Frederiksen siger det? Jeg har ikke en ansøgning om et andet job end det at være statsminister i Danmark. Bliver hun herhjemme i Danmark som landets statsminister? Eller kommer hun til at lave en Anders Fogh? Hello, my name is Anders Fogh Rasmussen, and I'm the Secretary General of NATO. I dag taler jeg med Anders Foghs tidligere rådgiver om Foghs vej til NATO, og han giver sit bud på, om Mette Frederiksen kommer til at gå i Anders Foghs fodspor. Velkommen i Pilestræde. Hvornår vidste du, den er hjemme? Anders skal til Bruxelles og være NATO's generalsekretær. Det tror jeg, vidste 2 måneder før, det rent faktisk skete. Men jeg vidste i meget lang tid, at han var kandidat til det. Hvad var det, der gjorde forskellen? Altså, hvordan, da de der 2 måneder før, siger du, der vidste du det. Hvad var det, der gjorde, du vidste det? Det skyldes i høj grad summen af møder, der havde været med internationale statsledere. Det, at der ikke var andre kandidater, der havde meldt sig, og at Anders Fogh var blevet nævnt som favorit i alle førende medier i verden. Og det, at han havde fået George Bushes klap på skulderen, kan man sige. De var ude at cykle en tur i Crawford, Texas, og der siger Bush til ham i en pause, hvor de står og drikker vand: du skal være NATO's næste generalsekretær. Mr. Prime Minister, we're really thrilled you're here. And I really have enjoyed my time with you. My time in, when we talked and my time when we rode. I also appreciate the fact that you're a good personal friend and a strong leader. Michael Ullemann, velkommen til Pilestræde. Tak. Det er ikke sikkert, at alle lytterne kender dig. Vil du ikke præsentere dig selv? Det vil jeg gerne. Jeg har i en fjern fortid været journalist på Berlingske Tidende, og hele tiden været journalist i det meste af mit liv. Jeg har været korrespondent i USA. Så blev jeg pressechef for Anders Fogh Rasmussen. Var med ham 4 år i statsministeriet og 2 år i NATO. Og måske mest relevant for den her podcast, så har jeg deltaget i 4 bilaterale møder med den amerikanske præsident. Både i Det Hvide Hus, i Camp David og i Crawford. Og hvad laver du i dag? I dag er jeg direktør for mit eget konsulentfirma, som jeg selvfølgelig ejer sammen med min partner Michael Børsting. Og vi rådgiver om kommunikation primært til private virksomheder. I rådgiver også politikere, ikke? Nej, det gør vi ikke. Vi rådgiver om virksomheder om, hvordan man skal forstå det, der sker politisk. Hvornår snakkede du allerførste gang med Anders Fogh Rasmussen om posten som NATO's generalsekretær? Der havde været et valg i november 2007, hvor Anders Fogh var blevet valgt for 3. gang. Og så mødtes vi til sådan et strategimøde inde i statsministeriet i december, bare ham og jeg. Og der sagde han med rene ord, at til næste år, der skal vi rigtig meget ud at rejse. Og det var jo Anders Foghs signal om, at han ville gå efter en af de 3 store poster, der var på det tidspunkt. Bare lige hjælp os, hvad er de 2 andre store? Det var posten som formand for EU-kommissionen, og posten som det, der hedder præsident for Europa, altså formand for rådet. Hvad tænkte du, da han sagde til dig, vi skal ud og rejse rigtig meget sammen, Michael? Det er jo den måde, Anders Fogh taler på, når vi taler om noget, der er meget sensitivt. Det er ligesom at antyde, og så tror han også på, at folk kan tænke selv. Og det var jo nok for mig, til at jeg ligesom kunne gå i gang og tænke i nye baner. Siger han på noget tidspunkt til dig, Michael, jeg går efter at blive generalsekretær i NATO? Jeg husker ikke momentet, hvor han deklarerer det. Men det lå jo implicit i de ting, vi talte om. Han har hele tiden snakket om, det kunne være spændende, og det kunne være en ny ting, og hele perspektivet med, at Danmark for første gang nogensinde ville få en af de store poster i Europa, var jo meget besnærende, og ville også være rigtig flot finale på hans politiske karriere. Du siger, at du gik i gang med at lægge planer efter din samtale med Anders Fogh i december 2007. Hvilke planer? Ja, nu er det sådan meget flot sagt, at jeg lagde planer på den måde. Men det er jo noget med, hvordan tænker du kommunikationen ind i den proces, der skal køres, ikke? Anders Fogh har haft mange politiske faser, hvor så har det været velfærdsstaten, han har gået meget op i. Så har det været det grønne, som var noget af det sidste. Og så her, det var det, jeg kaldte den blå fase. Altså, skulle han til at være sådan en rigtig statsmand. Og du siger, du lægger en plan for den strategiske kommunikation. Kan du gøre det mere konkret? Ja, altså, jeg ved ikke præcis, hvad det er, jeg skal fremhæve, men det var åbenlyst jo, at i og med, at vi skulle ud og rejse så meget, så var der også mange internationale medier på den palette. Og der var signalet også, at vi skulle tale med så mange som muligt. Så han fik en international profil, og folk lærte ham at kende, hvem var ham, den danske statsminister. Gjorde du andet for at sikre ham opbakning? Nej, altså det jo så handlede om, det var jo så også at sørge for, at de medieoptrædener, der var, ikke kom til at handle om det, men kom til at handle om så meget andet. Fordi Anders Fogh Rasmussen havde ingen som helst glæde af, at det her var et tema, som blev diskuteret i Danmark. Fordi hvad nu, hvis det ikke lykkedes? Om man ligesom har erklæret sig kandidat, så er det spørgsmål, er man så en funktionsduelig statsminister, når man allerede har signaleret, at man egentlig helst vil sidde nede i Bruxelles. Altså, jeg var egentlig selv fundet over så lang tid, der gik, før mønten virkelig faldt for de danske medier. Så det virker lidt som et dobbeltspil. På den ene side sørger du for at få anbragt Anders Fogh i en rigtig masse interviewsammenhæng, hvor han kan sige noget stort og statsmandsagtigt, men samtidig så skal man bare benægte, at man er kandidat. Det virker som et dobbeltspil. Jamen, det er jo ikke uvandt i politik, og i særdeleshed ikke i toppolitik. Men det er grunden til, at vi besøgte så mange lande rundt omkring i verden, var jo, at Danmark skulle have formandskabet for COP15 i december måned. Netto-topmødet lå i april. Og det vil sige, at der lå et meget stort forberedelsesarbejde, hvor man skulle rundt og tale med landene. Og så meget ofte i forbindelse med de møder, så var det man kalder en tæt-a-tæt. Det er sådan et møde, hvor som Mette Frederiksen havde med Joe Biden i går, hvor der kun er de to til stede, og hvor man kan tale mere eye to eye og snakke om tingene. Denmark is one of our greatest allies and most reliable friends, closest friends, and on lockstep in every global issue that we've been engaged in. And I understand today's Constitution Day. And it's it reflects the fact that we have the same values. Nu spekulerer medierne igen om, hvorvidt en dansk statsminister skal være generalsekretær i NATO. Du fortalte selv før, at jeres strategi var at få Anders Fogh ud i store interview med internationale medier. Hvad tror du, Mette Frederiksens strategi er? Situationen er meget anderledes, fordi det er jo først herinde for de sidste 2 måneder, eller sådan noget, at hele det spørgsmål er kommet op, om Mette Frederiksen skal være NATO's næste generalsekretær. Jeg tror heller ikke selv, hun har haft den tanke rigtigt. Også helt naturligt, vi havde folketingsvalg for ganske få måneder siden nærmest. Men det var jo ikke sikkert inden valget, at hun skulle blive statsminister igen. Hun kan da godt have siddet i en sen aftentime med sin rådgiver i statsministeriet og kigget på vedkommende og sagt, vi to skal rigtig meget ud at rejse, uanset hvad der i øvrigt sker i forhold til valget. Det kan jeg ikke udelukke. Jeg synes bare ikke, der er noget som helst tegn på, at vi har herhjemme har fokus på den post, og det gælder også. Jeg tror også, der har været siddet noget for den her proces måske på et tidligere tidspunkt. Det interessante er for mig, at det var 2 norske aviser, der bragte de første artikler. Og så kan man spekulere over, hvorfor er norske aviser pludselig så enormt velinformeret via højt placerede diplomatiske kilder. Jeg tror, det er Stoltenberg, som har kørt den proces. Han har set, at Mette Frederiksen kunne være et godt bud, når han kigger ud over landskabet i Europa. Hun er en handlekraftig dansk statsminister, som har kunnet samle. Vil Jens Stoltenberg starte sådan en proces for hjulene til at rulle, hvis han ikke allerede havde koordineret det med Mette Frederiksen? Og det anser jeg for at være umuligt. Så Mette Frederiksen og hendes folk, må jeg antage, har sådan set, hvis ikke plantet historien hos Jens Stoltenberg, så i hvert fald koordineret med ham og sætte det her i gang. om det er hønne eller ikke, det ved jeg ikke. Men jeg har en klar opfattelse af, at det her det udspringer fra Stoltenberg, som har været operativ på det her. Tror du, Mette Frederiksen og Jens Stoltenberg, de har siddet og talt sammen direkte om det her? Det er klart, han der iværksættes ikke sådan en operation, uden at der har været en eller anden form for samtale. Og de har jo også, de kender hinanden gennem mange år, har meget respekt for hinanden, og mener også har et meget fortroligt forhold til hinanden. Jeg hæfter mig ved, hvad Mette Frederiksen selv siger. Inden mødet med Joe Biden, der sagde hun, jeg er ikke kandidat. Efter mødet, der siger hun så pludselig, at hun er da glad for den internationale opmærksomhed, der er kommet, den internationale opbakning. Det er jeg da glad for. Altså, jeg er da glad for at være og nyde en international opbakning i forhold til det arbejde, jeg udfører på vegne af Danmark. Det gælder i Europa, det gælder så også hos andre lande. Hvad lægger du i det? Jeg lægger, at hun nu har smidt alle tøjlerne, bortset fra hun ikke direkte bekræfter, at hun er kandidat, men nu går hun efter den post. Hun gjorde intet for at få det møde i Det Hvide Hus til at handle om andet. Nu går hun benhårdt efter det her. Det gør hun. Og det er jo det, som der bliver talt meget om i medierne lige nu, Michael Ullemann, og vi taler alle sammen, hvad taler for, at hun kunne blive NATO-generalsekretær? Jeg vil gerne vende spørgsmålet om, og så starte med at spørge dig, hvad taler imod, at Mette Frederiksen bliver NATO's næste generalsekretær? Det langt, langt det største problem for hende er, at Danmark igen skal have den post. Nu fik Danmark NATO-generalsekretærposten, da Anders Fogh fik den for første gang, fordi det havde virus. De små lande og Norden sparede op til i mange år. Det vil være meget usædvanligt, hvis NATO-posten igen går til Danmark. Jeg tror, det er det altafgørende argument imod hende. Så lad os se på, hvad der taler for, at hun kan blive NATO's næste generalsekretær. Du har selv været inde på det her med det lange møde med Joe Biden. Det i sig selv ser du som noget, der peger i den retning. Hvad peger ellers i retning af, at hun kunne blive den næste generalsekretær? Jamen først og fremmest er Danmark jo et meget stærkt NATO-land, meget loyalt NATO-land. Vi ligger strategisk godt, og vi har stor indflydelse på et af de meget store indsatsområder i fremtiden, Arktis, det arktiske område. Når man ser på selve kriterierne for at blive NATO-generalsekretær, hun er regeringschef, hun er kvinde, det vil være det helt nye for første gang i NATO's historie. Og så har hun også vist sig at kunne samle bredt. Altså hun har lavet en samlings... eller en regering hen over midten, mellem de røde og de blå. Og det er jo ikke noget, man ser så meget til i andre lande, hvor det politiske billede er langt mere fragmenteret. Så det taler også for, til hendes fordel er, at hun kan samarbejde, hun kan skabe resultater. Ikke kun ved at have sin egen regering, men også ved at samarbejde med de andre. Michael, du sagde før, at det allervigtigste er, at hun er fra Danmark, og det kan blive et stort problem. Lande i Sydeuropa og andre steder vil være utilfredse med, at vi bliver ved med at vælge generalsekretæren oppe her i Norden. Men hvis man er sur over det, for eksempel i Sydeuropa, har man så andre gode kandidater, man kan sætte ind i stedet for? Det er jo et rigtig godt modspørgsmål. Altså, der er jo, mener jeg efterhånden, og navnlig den nuværende situation, et krav om, det skal være en regeringschef. Fordi det var Anders Fogh, det var Stoltenberg, og det skal næste også være. Jeg mener ikke, at NATO i nuværende situation, hvor man har den alvorligste sikkerhedspolitiske krise i Europa i 50 år, kan signalere en nedgradering af NATO-generalsekretærposten, som det vil være at tage en forsvarsminister, måske en udenrigsminister, der ikke er specielt kendt. Og ingen sydeuropæiske statsledere er potentielle generalsekretær? Det tror jeg er analysen. I Danmark, og givetvis også i andre lande, der ved man jo godt, at det kan være et problem, at vi melder os igen på banen. Men når man så kigger over feltet, hvem er egentlig bedre, hvem kan egentlig konkurrere med Mette Frederiksen, når det kommer et stykke, når man ser på hele mosaikken, der skal kunne gå op. Vores udlandsredaktør på Berlingske, Birgitte Borup, hun skriver sådan her. Ingen af de øvrige kandidater omtales med samme internationale entusiasme som Mette Frederiksen. Den estiske premierminister Kaja Kallas har selv mere eller mindre lukket sit kandidatur og offentligt erkendt, at landene i NATO's østflanke næppe får posten på grund af Ukrainekrigen. Det er korrekt. Kan du hjælpe lytteren her? Ja. Hvorfor er det egentlig ikke? Man kunne også vente om at sige, at det ikke er oplagt, at nogen, der er så tæt på den her konflikt, også får noget aftryk på NATO? Jo. Og det vil også være nærliggende at sige, at det er et meget stærkt signal til Rusland, at nu kommer der altså en premierminister fra et af de baltiske lande noget af det territorium, som de muligvis drømmer om at få tilbage. Men der er en frygt i mange NATO-lande, at NATO tager en mere sådan krigerisk position med en NATO-generalsekretær fra et af de østlige lande. Fordi deres retorik er så meget hårdere, fordi de er meget kompromilløse i forhold til Rusland. Og jeg tror, jo længere væk man kommer fra Kiev, jo mere sådan, har man øje for, at NATO-alliancen også skal handle om andre ting. Mm-hmm. Det gælder jo især i Sydeuropa, hvor man er meget bekymret for, at alle opmærksomheden og alle pengene og ressourcerne går til krigen i Ukraine, hvorimod der er ikke nogen, der interesserer sig tilsvarende meget for deres allerstørste problem, nemlig migrationsbølgen fra Afrika. Så selvom sydeuropæerne er lidt sure over, at det måske bliver en fra Skandinavien igen, så vil det faktisk være værre for dem, hvis det er en fra Østeuropa? Ja, det kunne være en meget realistisk analyse. Og nu må vi se, hvad der sker. Hvordan foregår valgprocessen? Det er ikke noget, der stemmes om. Det gør man aldrig i sådan nogle sager. Hvad kommer der skal være enighed bordet rundt. Alle skal sige, ja, vi tager hende. Ja. Michael Ullmann, altså vi er jo alle vores hoveder ved at eksplodere i øjeblikket med de her spekulationer. Nu har vi været inde på argumenter for og imod. Hvad tror du i sidste ende, der sker? Jeg tror, at der er nogle lande, særligt i syd, måske også i øst, som begynder at røre på sig. Det vil være meget sandsynligt. Det er et åbent spil, og jeg vil ikke udelukke, at man i den situation vælger at sige, det er umuligt rigtigt at samle det her. Og derfor træffer vi først beslutningen i 24 til NATO's jubilæumstopmøde. Så med mindre der viser sig en klar opbakning bag Mette Frederiksen, og man ser, at man kan lugte den. Så selvom alle, i hvert fald alle i Danmark, lige nu går og kigger frem mod topmødet i Vilnius, NATO-topmødet i Vilnius den 11. juli, så siger du, det kan være, at det slet ikke bliver afgjort der. Ja. Og så sent som under Alliance of Democracies topmøde, hvor Stoltenberg holdt en tale, eller blev interviewet faktisk af Anders Fogh, der udelukkede han ikke det scenario. Well, I have made it clear that I have no other plans than to leave this fall. I've already been almost twice as long as originally planned, and that's what I have to say about that. Yeah, okay. han sagde ikke, at i Vilnius der er det mit sidste topmøde. Er det det mest sandsynlige scenarie for dig lige nu, at vi slet ikke får nogen ny generalsekretær 11. juli? Det er et realistisk scenarie. Og hvis det sker, hvis det bliver udskudt den beslutning, så står hun dårligere. Ja, det er næsten umuligt for en siddende dansk statsminister at føre en kampagne for en post over længere tid, altså hvis det er velkendt i offentligheden. Så en udskydelse af beslutningen her 11. juli, det vil pege retning af, at det ikke bliver Mette Frederiksen? Ja, det er jo i hvert fald en indikation af, at processen ikke har ført frem til en form for enighed, og at man har brug for mere tid. Og så må man jo vurdere fra Danmarks side, også fra andre lande, om man vil blive i det spil, eller om man, ja, hvad man egentlig vil gøre. Lad os sige, det ikke går, som du tror. Lad os sige, der faktisk kommer en udmelding 11. juli, og det bliver Mette Frederiksen, der bliver den næste generalsekretær i NATO. Hvad sker der så i dansk politik? Ja, så vil hun jo gå til dronningen umiddelbart efter og bede om at træde tilbage som statsminister. Og så tror jeg, at man vil lave en parlamentarisk procedure, hvor man godkender den næste statsminister. Mm-hmm. Og der mener jeg, at Nicolai Wammen, finansminister, er det oplagte kandidat, som Mette Frederiksens afløser. Har han, hvad skal man sige, X-faktor til at blive en stor socialdemokratisk statsminister? Han vil i hvert fald blive en helt anden type leder end Mette Frederiksen. Jeg tror, man på forhånd skal være varsom med at dømme folk, om de vil blive store eller små eller middelmåde. Jeg er ret overbevist, om man har erfaring. Spørgsmålet er så, om man har folkeligheden. Det kan man godt være i tvivl om. Og spørgsmålet er, hvad det betyder for den historiske midterregering, som Mette Frederiksen personligt står i spidsen for. Mm. Altså hendes regeringskollega, Lars Løkke, han forholder sig kritisk. Han siger sådan her. Vi har haft valg for kun et halvt år siden, og vi har startet et helt nyt politisk projekt i Danmark, som jo i høj grad også er personbåren. Det er lige løbet i gang. Altså, det synes jeg rejser mange spørgsmål. Det er ikke nogen, jeg skal svare på. Siger Lars Løkke. Det er rigtigt. Hvad tænker du om den udmelding? Først og fremmest tænker jeg, at i hvert fald hans eget parti er i høj grad personborgen, hvor man må sige, at Socialdemokratiet måske har lidt flere kandidater. Men det er også klart, at mange vil jo sige, så må vi have et valg. Og det er det eneste, vi ikke får. Fordi de tre regeringspartier går det ikke så godt. Og det er altid en fantastisk ting, der kan samle politiske partier. Det er, når man bliver enige om, at der i hvert fald ikke skal være valg på nuværende tidspunkt. Og de har jo reelt 3-3,5 år at løbe på, og det vil de selvfølgelig prøve at udnytte. Hvad er det så, Lykke, den gamle snu politiske ræd, ved med den udtalelse? For hvis ikke det er et slags mellemlinjerne oplæg til, så udskriver altså valg. Hvad er det så, han ved med den udmelding? Jamen, ved at stille sig sådan lidt på bagkant så, og være kritisk, så stiller han sig måske forhandlingsmæssigt også i en bedre situation. Hvis han skal acceptere varmen, så vil han have et eller andet for det. Mm-hmm. Fordi man kan ikke bare sådan lige regne med moderaternes opbakning. Det koster et eller andet. Og hvad koster det? Ministerposter? Det kan koste ministerposter. Det kan koste det, at han selv gerne vil være EU-kommissær. Og den post i hvert fald ikke skal gå til Socialdemokraterne. Jeg tror, den deal er lavet allerede, da den nuværende regering blev dannet. Altså, at Løkke skal være det? Ja, det er det bedste bud, jeg har. Jeg ved også, der er mange i Udenrigsministeriet, som kandiderer til at blive hans kabinetschef. Er vi ude her i et eksempel, Michael Ullmann, på endnu en gang dobbeltspil? Altså, det kan godt være, at han står til kamera på TV2 og virker næsten forarvet over, at hun dog skulle være en, der vil løbe fra posten så hurtigt. Det hele er klaret af. Han ved det allerede godt. Der er altid en underliggende dagsorden i politik. Sådan er det bare. Jeg ved ikke, om det hele er klaret af, men det er da sandsynligt, at det er noget, der har været op på i samtaler mellem Mette Frederiksen og ham, da de dannede regeringen. Jeg tror nu, den melding der er til det efterfølgende spil, der kommer, hvis Mette Frederiksen går af, som der skal være nogle samtaler mellem de tre partier. Og en omdannelse af regeringen på nogle punkter, fordi der er i hvert fald en ekstra minister, der skal ind. Okay. Hvis nu Mette Frederiksen ikke får jobbet, hvis hun ikke bliver generalsekretær i NATO, vil det her forløb så skade hende? Både ja og nej. På den ene side kan man sige, at det er jo virkelig et cadeau til en dansk regeringschef, at mange ansøgninger for at velkvalificere til den post. Tydeligvis har hun en eller anden form for opbakning fra USA, virker det til, efter mødet i går. Det er jo ikke noget, der politisk er dårligt på nogen måde. Og så vil jeg sige, der er jo andre poster ledige til næste år. Der er formandsposten for EU-kommissionen. Der er præsident for Europa, altså formand for rådet. Så det at have ført sig lidt frem her på de bonede gulv, behøver ikke komme dårligt igen for Mette Frederiksen. Så Mette Frederiksen er måske, som du sagde om Anders Fogh, inde i sin blå fase? Sådan virker det i høj grad til. Jeg har også lagt mærke til, at hun har rejst meget rundt her i de få uger, der har været til rådighed, inden det, jeg vil kalde kampagnen, gik i gang for alvor. Hun har været i Italien, hun har været i Albanien og Moldova. Hun var meget hurtigt ude med at ønske Erdogan, præsident i Tyrkiet, tillykke med valgsejren, som en af de første regeringschefer. Der blev fundet 16 milliarder i Finansministeriet til forsvaret, så vi kom op på de magiske 2%. Det er ret bemærkelsesværdigt. Michael Ullmann, tak fordi du kom Pilstred. Tak for invitationen, det var en fornøjelse. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.